Ümit var olalım. Sonuç olarak da bu hadisler, bu ayetler, bu kitap bize ne yapsın? Salih amellere teşvik etsin. Tabi bu kitabın yazarı İslam ümmetinin tanınmış meşhur alimlerinden birisi İmam en-Nevevi rahimahullah. Bundan yaklaşık olarak 700-800 sene önce yaşamış, Şam bölgesinde yaşamış bir alim. Derlemiş olduğu bu kitap Riyadus Salihin adlı bu kitap. Salihler Bahçesi diye Türkçe anlamı olan bu kitap. Çok meşhur bir kitap. Belki de haberinde olmasak bile, farkında olmasak bile belki bizim evimizde bile vardır, değil mi? Evlerimizde bile belki bulundu ama bilmiyoruz belki de. Çünkü girmediği ev yok gibi bir şey yeryüzünde. Allah-u Teala'nın kitabından sonra çok yayılan, çok tanınan kitaplardan bir tanesi. Tabii önemli olan kitabın evde bulunması değil, okunması, amel edilmesi. İşte içindekilerin anlaşılması. Bizler de bu hadisleri niye okuyoruz? İbret almak için okuyoruz. Terhip ve terhip. Kimi zaman korkmak, kimi zaman ümit var olmak. Amele teşvik olsun diye okuyoruz. Bu haftaki konumuz, tabii biz Kitab-ı Selam faslındayız. Selam bölümündeyiz. Selam vermenin adabını öğrendik. Geçen hafta hatırlarsanız, hapşurmanın rahmet olduğundan bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini zikrettik. Bu konudaki sünnetin ne olduğuna değindik. Neydi? Hapşuran bir insan sünnete göre ne yapmalı? Hamd etmeli. Elhamdülillah demeli. Onu elhamdülillah diye duyanlar da ne diyecekler? Yerhamukallah diyecekler. Buradan sonrasını genelde insanlar bilmiyorlar. Bu terk edilmiş bir sünnet çünkü. İnsanların terk ettiği, bilmediği bir sünnet. Çünkü insanlar bu gibi sünnetleri toplumdan duyarak, anadan, babadan, atadan öğreniyorlar. Kitaptan olmadığı için ne yapıyorlar, ne diyorlar? Yehdina ve yehdikumullah diyorlar. Ama sünnette böyle bir ifade, böyle bir dua yok. Sünnette gelen dua ne? Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Sünnet olan bu hapşuran kişiye bu şekilde yerhamukallah dersek o da bize ne yapacak? Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum diye dua edecek. Çocuklara ne yapmamız lazım? Bunları küçük yaştan itibaren öğretmemiz lazım ki bu sünnetle büyüsünler. Bunların yerini sünnet doldurmazsa bunların yerini başka şeyler dolduruyor. Değil mi? Çocuklar başka şeylerle meşgul oluyor. İnsanlar, büyükler başka şeylerle meşgul oluyor. İnsanlar o kadar çok vakti var ki bulmaca çözebiliyorlar. O kadar çok vakitleri var ki gazeteyi okuyup gazetelerin sarı ilanlarını bile okuyabiliyor ihtiyacı yokken. Emekli adama bakıyorum sarı ilanları okuyor. Demek ki vakit var. Ama salih amelle teşvik edecek ilmi öğrenmeye vakit yok. Evet, bu haftaki konumuz musafaha konusu. Nedir musafaha? Tokalaşmak. Tokalaşmak. İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki babu istihbabil musafahati indel liqa. Karşılaştığınız zaman, birbirinizle görüştüğünüz zaman tokalaşmak. Ve beşaşetil vec, güler yüz. Ve takbil yedir raculis salih. Salih bir kimsenin elini öpmek. Fatakbil veledihi şefakaten. Çocuğu öpmek. İnsanın çocuğunu ona duyduğu şefkatten dolayı, rahmetten dolayı, sevgiden dolayı öpmesi. Ve muanakatil kadim mines sefer. Seferden gelen, yolculuktan gelene ne yapmak? Sarılmak, kucaklaşmak. Ve kerahiyetil inhina. Bir kimsenin önünde selam verirken boyun bükmek. Boyun bükmenin keraheti, mekruhluğu. Hatta haramlılığı. Burada birçok konuyu ne yapmış İmam-ı Nevevi bu başlıkta toplamış, bir araya getirmiş. İsterseniz ilk sünnetten başlayalım. Bab-ı istihbabil musafaha. Tokalaşmanın istihbabı, müstehap oluşu, sünnet oluşu. Bununla alakalı ilk rivayet İmam-ı Nevevi rahimahullah ilk rivayet bize Buhari'den naklediyor. An Ebil Hattab Katadete kâle kultu li Enes. Diyor ki Katade radıyallahu anh. Kultu li Enes. Ekanetil musafahatu. Bu tabiinden de olabilir. Ekanetil musafahatu fi ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Katade diyor ki Enes radıyallahu anh ya. Sahabeler tokalaşırlar mıydı? Sahabeler birbirleriyle musafaha ederler miydi? Diyor ki Enes radıyallahu anh. Naam. Evet. Sahabeler tokalaşırlardı. Demek ki sahabelerin hayatında ne var? Tokalaşmak var. Bunun faziletleri az sonraki rivayetlerde gelecek. Yani iki Müslümanın İki müminin karşılaştığı zaman birbirlerine böyle selam verip tokalaşırlarsa çok büyük fazileti var bunların. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu kimseler diyor, tokalaşırlarsa ayrılmadan ne olur? Günahları bağışlanır. Allah Teala'nın rahmeti çok geniş, mağfireti çok geniş. Yeter ki ne yapmak lazım? Onun ardına düşüp, o rahmetin ardına düşüp onu talep etmek lazım. Onu istemek lazım, arzulamak lazım. Onun için gayret etmek lazım. Yani bilin ki Allah Teala'nın rahmeti gazabını geçmiş. Rahmeti gazabından büyük. Yine Enes radıyallahu anh'dan bir rivayet var. Şeyh Nasırıddin el-Albani rahimahullah bunu Es-Silsiletü Sahiha adlı kitabından zikrediyor. Diyor ki Enes, Kâne ashabun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, İzâ telâkav, ne yaparlardı? Karşılaştıkları zaman, telâkav, tesâfahû, musafaha ederlerdi. Tokalaşırlardı. İza kadimu mine seferi, uzaktan yolculuktan geldiklerinde de ne yaparlardı? Te'anaku. Birbirlerine sarılırlardı. Demek ki sahabelerde tokalaşmak da var. Kucaklaşmak da var. Peki tokalaşmak ne zaman meşru kılınmış bizlere? Ne zaman tokalaşırız? Birbirimizle karşılaştığımız zaman. Birbirimizle karşılaştığımız zaman ne yaparız? Tokalaşırız. Bunun fazileti ne? Bunun fazileti günahların ne olması? Mağfiret olması. Bağışlanması. Peki bu tokalaşmayı Ramazan'da iftar yaptıktan sonra yemek yedik. Hep beraber bir araya geldik böyle. Birbirimizle görüştük. Ondan sonra tokalaştık İdris birbirimizle. Yemekten önce karşılaştık, görüştük. Yemeği yedik. Sonra kalkıp yemek sonrasında, yemeğin ardından bir daha tokalaşabilir miyiz? Allah kabul etsin diye. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü biz ne yaptık? Musafahanın, tokalaşmanın meşru kılındığı yerde, yani karşılaştığımız zaman, birbirimizle ilk buluştuğumuz zaman yaptık onu. Ardından, bir ibadetin ardından, orucu bozarken mesela, orucu bozarken, İftardan sonra, yemekten sonra kalkıp hadi hep beraber ayağa kalkalım, bir daha tokalaşalım, sarılalım diyebilir miyiz? Allah kabul etsin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bir kere birbirleriyle karşılaşırken tokalaşırlardı. Biz bunu yaptık. Bunun dışında iftar yaptıktan sonra tokalaşma diye bir şey olmazdı yani. Tabii ben şimdi iftar örneğini veriyorum. Olay daha da açıklansın, açıklığa kavuşsun diye. Yoksa asıl vermek istediğim örnek namaz sonrasında yapılan o tokalaşma, musafaha. Değil mi? Şimdi mesela Türkiye'de de var. وَعِنْدَكُمْ فِي سُورِيَ كَذَٰلِكَ بَعْدَ صَلَىٰ تَسْلِيمْ تَقَبَّلَ اللّٰهُ Mubaşareden. Yadırıbı kalkın. Tabii Türkiye'de camiden çıktığın zaman kapıda ne yapıyorlar? Görüyorlar. Az önce görüştük. Namaza girmeden önce görüştük seninle. Tokalaştık. Tokalaşmanın yapılması gereken yerde bu tokalaşmayı yaptık. Namaza girdik. Namazdan çıktıktan sonra bir daha el uzatıyor. Allah kabul etsin diyor. Bu artık neye dönmüş? Bir ibadet haline dönmüş. Tabi Suriye'de namazın içinde selam veriyorsun. Daha Allahümme ente selamu demeden adam vuruyor eline böyle. Tokalaşıyor seninle. Bunlar meşru olan tokalaşmalar değil. Çünkü niye? Bir ibadete bağlı olarak yapıyorsunuz bunu. Namaza bağlı olarak. Namaza binaen yapıyorsunuz. Ondan dolayı bu tokalaşma hususunda bu halk arasında yayılmış, cemaat arasında yayılmış bir bidattir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı, ashabının yapmadığı bir şey ne olamaz? Bizler tarafından da yapılamaz. Değil mi? Bizler için en güzel örnek kimdedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Peki, her görüştüğümüzde sarılabilir miyiz? Böyle kucaklaşabilir miyiz her görüşümüzde? Hayır. Sahabeler, az önceki okumuş olduğumuz rivayette de فَاِذَا وَاِذَا قَدِيمُوا مُنَ السَّفَرِ تَعَانَقُوا yolculuktan geldiklerinde ne yaparlardı? Birbirleriyle kucaklaşırlardı. Alimler diyor ki veyahut da aradan uzun bir zaman geçmiştir. Belki o zaman da ne yapılabilir? Kucaklaşılabilir ama her gördüğünüzde bizim Türk adetlerinde olduğu gibi tokalaşmanın bir yeri yok. Hatta bir rivayet var. Rivayette sahabeler soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki Er-raculu elka er-racule fehel enhani lehu. Diyor ki bir adam bir adamla karşılaştığı zaman onun önünde böyle boynunu büksün mü, eğilsin mi Bugün Japonlar yapıyor. Değil mi? Karşılaştıkları zaman böyle Çinliler falan yapıyorlar. Bizim de var böyle bazı ülkelerde. Adam eğiliyor böyle. Sahabeden soruyorlar. Böyle yapalım mı ya Allah'ın Resulü? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale la. Hayır. Böyle yapmayın. Çünkü yani boyun bükmek, rukiye gitmek, secde gitmek ancak kimin huzurunda olur? Kime olur? Yüce Allah'a olur. Fehel eltezimuhu ve ukabbiluhu. Sahabe soruyor diyor ki. Fehel eltezimuhu ve ukabbiluhu. Ona sarılıp onu öpeyim mi karşılaştığımızda? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale la. Fehel ahudu biyedihi ve usafihuhu. Peki elinden alıp tokalaşayım mı? Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam. Kale naam. Evet. Tokalaş. Evet tokalaş. Demek ki bu rivayet bize neyi gösteriyor? Bu rivayet bize tamam. Bu rivayet bize sahabeler birbirleriyle karşılaştığı zaman soruyorlar. Diyor öpelim mi? Kucaklaşalım mı? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Az önce nakletmiş olduğumuz rivayette ancak seferden, yolculuktan döndüklerinde ne yaparlardı birbirleriyle? Sarılırlardı. Evet. İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın nakletmiş olduğu ikinci hadise geçelim. Diyor ki, an Enes, yine Enes İbni Malik radıyallahu anh, kâle, câ'e ehlul yemen, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kad câ'ekum ehlul yemeni, ve hum evvelu men câ'e mil musafaha. Yemen'den geliyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görünce Yemenlileri, diyor ki, ilk defa diyor, musafahayı getirenler kimlerdir? Yemenliler. Yani onlardan biliniyor. Onların örfünde var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ne yapıyor? Alıyor. Ve sahabeler de bunu ne yapıyorlar? Uyguluyorlar kendi aralarında. Demek ki ilk tokalaşma kimden geliyor? Yemenlilerden geliyor. Üçüncü hadis Bera İbni Azib radıyallahu anh hadisi. Diyor ki Bera Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma min muslimeyni yeltekiyani. İki Müslüman karşılaşmasın ki birbiriyle, bir araya gelmesin ki. Feyetesafahani ve musafaha yapmasınlar ki, tokalaşmasınlar ki. İlla gufira lehuma kable en yeftariqa. Ayrılmadan, birbirlerinin yanından ayrılmadan önce onların günahları bağışlanmasın, mağfiret olmasın. Demek ki iki Müslüman bir araya geldiğinde, yan yana geldiğinde tokalaşırlarsa, Allah Teala'nın bu mükafatını da bilirlerse, o zaman ne var orada? Mağfiret var, günahların bağışlanması var. Allah Teala'nın lütfu çok geniş. Allah Teala'nın lütfu o kadar çok geniş ki yani yeryüzü dolusu insan, cinler, insanlar bir araya gelse, Allah Teala'dan isteseler bir şey, hepsi her bir şey istese, Allahu Teala onlara her birine her isteğini verse, Allah Teala'nın zenginliğinden hiçbir şey ne olmaz, eksilmez. Ancak bir iğnenin okyanusa batırılıp çıkardığında o okyanustan ne azaltıyorsa, ne eksiltiyorsa ancak o kadar eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez. Onun için Allah'tan sürekli istemek lazım. Allah'ın lütfundan istemek lazım. Talep etmek lazım. Dördüncü hadis yine Enes radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki Kale raculun ya Resulallah el raculun minna yelka akahu ev sadikahu en hanilehu. Az önce naklettiğim rivayet. Aynı benzeri lafızları. Diyor ki biz bir adam bir adamla karşılaşırsa, bir kişi bir arkadaşıyla karşılaşırsa, onunla yan yana geldiğinde, karşılaştığında, görüştüğünde ona eğilsin mi? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la. Hayır. Kale feyeltezimuhu ve yukabbiluhu soruyor bu sahabe. Ona kucaklaşıp onu öpsün mü? Aleyhisselatü vesselam diyor ki la. Ne demek la? Hayır. قال فياخذ بيده ويصافحه ancak elinden tutsun onunla ne yapsın tokalaşsın musafaha yapsın mı قال نعم evet yapsın demek ki bu kadarına ne var izin var Allah rahmet eylesin genç olarak vefat eden 40 küsur yaşında vefat eden bir alim var babası da yeni vefat etti geçen sene Mekke'nin imamlarındandı diyor ki bu alim Allah rahmet eylesin Abdüsselam bin Berces rahimahullah diyor ki onun bir kitabı var Ahkamus Selam. Ahkamus Selam, selam ahkamı diye diyor ki bu rivayetle alakalı. Diyor ki fedelle hazel eseru ala enne sahabede izâ laqa ba'duhum ba'dan iktefav bil musafaha. Sahabeler birbirleriyle karşılaştıklarında, birbirleriyle görüştüklerinde neyle yetinirlerdi? Tokalaşmakla yetinirlerdi. Bu diyor eser, bu rivayet buna işaret ediyor. Ma lem yekun ahaduhum kadime min sefer. Şu istisna ile. Eğer onlardan birisi seferden, yolculuktan geldiyse, uzaktan geldiyse o zaman ne yaparlardı? Fefî hâzihil hâleti yu'ânikûn. Birbirleriyle kucaklaşırlardı, sarılırlardı. Yine Şeyh Albani Rahimahullah Es-Silsile Es-Sahihade Şabi'den rivayet ediyor, tabiinden. Diyor ki, enne ashabe Rasulallah, enne ashaben Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabı, kânû izel takav, birbirleriyle görüştüklerinde, tesâfahû, ne yaparlardı? Tokalaşırlardı. Ve izâ kadimû min seferin, yolculuktan geldiklerinde de ne yaparlardı? Te'ânakû, kucaklaşırlardı. Bu rivayet de diğer rivayetleri ne yapıyor? Destekliyor. Ondan dolayı sünnet olan budur. Peki ikinci bölüme geçersek, bir kimsenin eli öpülür mü? Öpülür. Yani salih bir kimsenin, babanızın, dedenizin, büyük olan bir kimsenin eli öpülür mü? Öpülür. Ama bunda da dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da el öperken eli öpmekle yetinmek. Yani eli ne yapmamak? Alnına, insanın alnına koymaması. Peki ne mahzuru var? Elin alnı. Çünkü alın secde uzvudur. Secde azasıdır. Yani bir insanın sadece secde etmesi alnını yere koymakla olmaz. Yani bir insanın mesela bazı rivayetlerde de geliyor. Bazı rivayetler var. İşte Rukn-ül Yemani'ye selam verdi. Ondan sonra Hacer-ül Esved'e selam verdi. Ve diyor ki secde etti. Yani alnını koydu. Öperken yani. Yani bu secdedir. Bir insanın alnına bir şey koyması secdedir. Yani öpüyorsunuz babanızın elinizi. Şöyle yaptınız. Bu secdenin şekillerinden bir şekildir. Evet elbette bunu yapan adam belki bilmiyor bunun ne olduğunu. Ama bu bir ibadet türüdür. Ve ibadetlerin en büyüklerinden birisidir. O da secde. Ondan dolayı secde mahalli, secde uzvu ancak secde ibadeti kim için yapılır? Allah için yapılır. O sebeple ne yapması gerekiyor bir kimsenin? El öperken öptüğü kişinin elini öpecek. Ondan sonra alnına koymayacak. Tabi bu bizim örfümüzde el öpmek var. Mesela Araplarda baş öpüyorlar. Geliyorlar büyüklerin başını öpüyorlar. Ayak öpülür mü? Ayakta öpülür. Varsa örfte ayakta öpülür. Ayakta öpülür. Ama dediğimiz gibi burada ne olmayacak? Bir tazim, bir yüceltme ve secde azalarından bir azal ne olmayacak? Alın gibi alına koyulmayacak. Şimdi bir rivayet nakletmiş İmam-ı Nevevi rahimehullah. Bir rivayet zayıf bir rivayet. Safvan İbn Assal radıyallahu anhu kâle Yahudiyyun li sahibihi izheb bina ila hâzen nebi. Biliyorsunuz geçen haftaki dersten hatırlayın. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirler ve hapşurmaya çalışırlardı. Değil mi? Sahih rivayette. Niye hapşurmaya çalışıyorlar? Onun duasını almak için. Hapşuruyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Aleyhissalatü vesselamın onlara yerhamukallah ya da yerhamukumullah. Allah sizlere rahmet etsin diye duasını almak istiyorlar. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor onlara? Yehdikumullah. Allah sizlere hidayet etsin. Yani gelip hapşuruyorlar. Kasten bilerek hapşuruyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Peygamberin duasını almak için. Ama aleyhissalatü vesselam ne diyor? Yehdikumullah. Yehdikumullah ve yuslihu balekum. Allah size hidayet eylesin. İşlerinizi güzel eylesin. Bu rivayet Ebu Davud'da geçiyor. Sahih bir rivayet. Bu Yahudiler bu rivayette ki zayıf rivayet. Geliyorlar peygamberimize. Diyorlar ki bizi peygambere götürün. Geliyorlar peygamberimize. Ve ona 5 tane Kur'an-ı Kerim'den açık bir ayet soruyorlar. Sonra aleyhissalatü vesselam elini ve ayağını öpüyorlar. Ve diyorlar ki sen şehadet edersin ki sen bir peygambersin. Ama rivayet zayıf bir rivayet. Onun için fazla üzerinde durmanın bir anlamı yok. İbn Ömer rivayetini naklediyor İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere 6. rivayette. Kız diyor ki rivayette fedenauna minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Ömer diyor peygamberimize yaklaştık, geldik. Fekabbelna yedehu. Peygamberimizin elini öptük. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de sahabeler ne yaparlardı? Elini öperlerdi. Yani el öpmek nedir? Meşrudur. Ama hangi kayıtla, hangi sınırlandırmayla, nasıl yapılması gerekiyor? Başa koymamak şartıyla. Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah ona soruluyor. Şeyh Albani'ye de soruluyor. İkisi de aynı cevabı veriyor. Alnına el koyulur mu diye. Diyor ki emme sucudu alel yedi. El üzere secde etmek. Allah, el üzere nasıl secde edilir? Kevnuhu yescudu alel yed. Yani yeda'u cebehetahu alel yed. Yani öptüğü kişinin elini alnına koyuyor. Diye yaparsa hâzâ şey'un muharram. Ne diyor Şeyh bin Baz rahimahullah? Bu haram bir davranıştır. Ve yusemmihi ba'du ehlil ilmi. Bazı ilim ehli bu hareketi nasıl isimlendiriyor? Es-secdete suğra. Küçük secde. Hâzâ la yecûz. Hâzâ la yecûz. Bu ne caiz? Değildir. Kevnû yada'u cebhetehu alâ yedi insanin sucuden aleyha la. Lakin takbiluha bifemihi izâ kâne gayra mu'tâd. Yani elini öptüğü kişinin elini alnına koyar mı? Hayır, koymaz. Ama diyor ne yapar? Elini öper. Ve bu çok sürekli bir şey hale gelmez. Adet haline getirilmez. Her gördüğünde, her seferinde değil. Bu şekliyle yapılırsa diyor, ne yoktur? Bunda bir beis yoktur. Şeyh Albani Rahimahullah da soruyor. O da aynı şeyi ne yapıyor? Söylüyor. Yani alnına ne olmaz? El konulmaz. Artık buradaki birçok kişinin yaşı ilerlemiş durumda. Eli öpülecek konuma gelmiş durumda. Yani bayramlarda, seyranlarda insanlar gelip ellerinizi öpüyorlar. Yani insanın, Müslüman şahsiyetin, mümin kimsenin izzet sahibi olması lazım. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِ İzzet Allah'a, Resulüne ve müminleredir. Mümin izzet sahibidir. Ama Allah'ın huzurunda, Allah'ın önünde nedir? Zelildir. Zelil. Alnını böyle secdeye koyarsın. Gözyaşı dökerek ne dersin? Allah'ım mağfirli, beni bağışla. Değil mi? Yani secde zilleti anlatan, zelilliği anlatan, insanın küçüklüğünü anlatan en güzel ibadetlerden bir ibadet. Eğer kul onu idrak ederek, düşünerek yaparsa, ama tavuğun yem yediği gibi, karganın yeri gagaladığı gibi olursa bu ibadet, hiçbir şey hissetmez kul. Kulun Allah-u Teala'ya en yakın olduğu yer neresi? Secde hali. Çünkü en zelil olduğun yer orası senin. Vücudunun en kıymetli, en muhterem, en değerli azası olan yüzünü ne yapıyorsun? Yere koyuyorsun. Değil mi? Secde ediyorsun. Ve Allah'a en yakın olduğun yer. Bu baş ne olmayacak? Allah'ın önünden başka, namazdan başka düşülmeyecek. Bu alnı Allah'a secde etme halinde yere secde etmesinden başka hiçbir şey kaldırılıp yahut da baş yere indirilip ne olmayacak? Secde ettirilmeyecek. İbadetin en şereflilerinden bir tanesi namaz. Ondan dolayı buna dikkat etmek lazım. Çoluğa, çocuğa, eşe, dosta bunu öğretmek lazım. Öğretirken de bunu bu şekilde öğretmek lazım. Sen izzetlisin, sen müminsin, sen Müslümansın. Senin boynun ancak Allah-u Teala'nın karşısında ne olur? Bükülür. Evet, Ayşe radıyallahu anha, Ayşe anamız diyor ki kadime Zeyd ibn-i Harise el-Medine. Zeyd ibn-i Harise el-Medine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi beyti. Kim bu Zeyd ibn-i Harise? Kim bu Zeyd, tanıyor musunuz Zeyd'i? Bravo. Peygamberimizin evlatlığı. Evlat ediniyor. Sonra yasak geliyor Kur'an-ı Kerim. Evlat edinmek yasak. Hangi şekilde yasak? Yani babası olarak çağrılmayacaksın. Hatta ne diyorlar Zeyd İbni Harise'ye? Zeyd İbni Muhammed diyorlar. Zeyd İbni Muhammed diyorlar. Evlatlık ediniyor ya. Sonra ayet iniyor. Diyor ki hayır. Onları babalarının ismiyle çağırın. Yani sen bir çocuğu evlatlık alıyorsan eğer, yani onu yetim alıyorsan, bakmaya niyetin varsa, şartları var bunun, İslami şartları var. Bunlardan bir tanesi de ne? Kendi isminde olmayacak. Kendi ismine kayıtlı olmayacak. Babasının ismi kalacak. Babasının ismi üzerine olacak yani. Bu sahabenin bir tane de oğlu var. Kim o? Biraz sahabe malumat bilginizi. Evet, Usame. Usame İbnu Zeyd. Kim bu Usame? Peygamberimiz vefat ederken, vefat etmeden önce ordunun başına koyduğu o genç delikanlı. 17-18 yaşında. Ordunun arkasında kimler var? Ebu Bekir ve Ömer var. Peygamberimiz vefat ediyor. Diyorlar ki geri döndürelim. Veyahut da diyorlar bunu ne yapalım? Komutanlıktan alalım. Başka böyle ne olsun? Tecrübeli bir adam geçsin. Ne diyorlar sahabeler? Peygamberin tayin ettiği, peygamberin başa koyduğu bir komutanı ne yapmayız? Değişmeyiz. Arkada kimler var, kimler? Değil mi yani? Sahabenin büyükleri var. Bedir'i görmüş. Yani aralarında Müslüman iken, mümin iken henüz belki de Üsame'nin dünyada olmadığı kimseler. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin atadığı adamı ne yapamayız? Değiştiremeyiz. Sünnete bağlılık böyle olmalı arkadaşlar. Akıl bunu gerektiriyor. Mantık bunu gerektiriyor. Bu böyle olmalı. Konjonktür böyle olmalı diyor. Diyerek ne yapmayacağız? Yılan gibi kıvrılmayacağız. Dümdüz. Sahabeler gibi olacağız. İşte bu Zeyd radıyallahu anh geliyor. Fe'etâhu fekara'al-bâb. Peygamberimizin kapısını çalıyor. Fekâme ileyhin-nebî sallallahu aleyhi ve sellem yecrûsehu. Aleyhisselatü vesselam yerinden kalkıyor. Kalkarken bir elbisesi sürünerek kalkıyor. Fe'atenâkahu ve kabbelehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i öpüyor ve kucaklıyor. Çünkü Zeyd seferden geliyordu. Çünkü Zeyd radıyallahu anh uzak yoldan geliyordu. Aleyhisselatü vesselam. Mütevazi bir peygamber ve bir beşer. Kalkarak ne yapıyor bu sahabeyi? Kucaklaşıyor, sarılıyor. Son rivayetten bir önceki rivayet. Ebu Zer diyor ki kâle kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tahkiranne minel ma'rufi şey'en. Ebu Zer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Nasihat. Bunların hepsi şimdi böyle bazı iş yerlerine gidiyorsunuz. O iş yeri işte üçüncü kuşak yönetiyor. Torunlar yönetiyor. Babalar henüz yeni emekli olmuş. Dedeler vefat etmiş. Dedelerden kalmış orası. Adamlar oturuyorsunuz işte hep böyle konuşurken işleriyle alakalı dedem şöyle derdi, babam şöyle. Duvarlarda da yazıyor böyle. Hikmetli sözler değil mi? Görmüşsünüzdür böyle. Niye? Çünkü onlar için çok değerli şeyler bunlar, sözler. Çünkü o sözlere kıymet verirse, o sözleri hayata geçirirse o iş devam edecek demektir. Kazanç devam edecek demektir. Şimdi sahabelerde de böyle bir şey var yani. Örnek babından veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demişti, bitti. Yani Abdullah İbni Ömer oğluna diyor ki, hanımını diyor, duydum ki camiye gönderme konusunda mani oluyormuş. Hanımın camiye gitmek istiyor, sen de engel oluyorsun. Öyle mi? Öyle diyor. Ama diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın kadın kullarını camiye gitmekten alıkoymayın. Burada dikkat edin, çarşı pazar değil arkadaşlar, cami. Kadınlar oyun, o dönem camiye gitmek için. Bir gayret içindeler. Abdullah İbni Ömer oğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini naklediyor. Hanımı da diyor şey de diyor ki oğlu ben diyor yani göndermeyeceğim. Diyor ki Abdullah İbni Ömer o zaman ben de seninle ne yapmayacağım? Konuşmayacağım. Niye? Yani çocuğuyla insan konuşmaz mı? Niye konuşmuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, hadisini söyledikten sonra ona itibar etmediği için. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği, Allah-u Teala'nın emrettiği haramlar çiğneniyor adamın gözünün önünde. Alenen. Hiçbir tepki yok. Değil mi yani? Evin erkeğinde, evin babasında. Hiçbir tepki yok yani. Sanki bu adam bu evinin içinde işlenen, münker olan, haram olan şeylerden hesaba çekilmeyecekmiş gibi davranıyor. Yani o evinde işlenen günahın sahibinden önce sen hesap vereceksin. Ya sıra ona gelmeden önce sana gelecek. O evin sorumlusu sensin. O evin komutanı, o evin çobanı sensin. Kendine dokunacak, kendine zarar verecek şeyleri gördüğün zaman ne yaparsın sen? Müdahale edersin. Dünya hayatıyla ilgili bu böyle. Ahiretle ilgili böyle müdahale etmek zorundasın. Güzel bir şekilde. Hikmetle. Ama muhakkak müdahale etmelisin. Ve Abdullah İbni Ömer diyorlar ki oğlu vefat etti. Oğlunun cenazesine dahi gitmedi. Niye cenazesine gitmiyor? Şahsi bir kin mi var? Şahsi bir nefret mi var? Hayır. Gitmemesinin altındaki sebep şu. Bakın insanlara bunu anlatıyor. Bu da bir caiz bir tepkidir. İnsan böyle bir tepki alabilir. Bu adam sünnete karşı çok gevşekti. Ben onun için bunun cenazesini kılmıyorum. Evet Müslüman olarak öldü ama o hayatında böyle birisi olduğu için ben de ona tepki koyuyorum kardeşim diyerek tepki koyup çevredeki insanların o ölen kişinin yapmış olduğu hatayı hata olarak görmesini sağlıyorsa eğer böyle tepkiler verebilir insanlar. Diyelim ki bir arkadaşınız sigara içiyor. Diyorsunuz ki ya sigarayı bırak. Sigara içme Allah'tan kork. Ama adam hala dinlemiyor. Şunu diye yapabilirsiniz. Bak eğer sigarayı bırakmazsan seninle konuşmam. Seninle olan ilişkimi tekrardan göz önünde geçiririm. Bunu niye yapıyorsunuz? Halbuki o insanı çok seviyor olabilirsiniz. Sırf o insanı o içinde bulunduğu günahtan kurtarmak için. Bu meşru bir tepkidir. Yani bunu ailenize de yapacaksınız, arkadaşına da yapacaksınız ama şahsi şeyler için değil. Bugün insanlar bunu ne için yapıyor? Şahsi şeyler için yapıyor. Çocuk babasına, hanım kocasına istemiş olduğu bir şeyi almayınca bu tepkiyi yapıyor. Surat asılıyor. Değil mi? Konuşmamazlık yaşanıyor. Küslük oluyor. Ama yani hiç hayatında şöyle bir kendini bir kontrol et. Allah için küstün mü? Allah için tepki koydun mu? Veyahut sana Allah için bir tepki konuldu mu? Bunlar çok önemli şeyler. Bu emri bil maruf. İyiliği emretmek. Ve nehyi anil münker babından bunlar. Demek ki hayatımızda bir duruş olmalı, duruş, tavır. Ne için? İnsanların hayrı için, çevremizdekilerin hayrı için. Sahabe diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh, kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tahkiranne minel ma'rufi şey'en. Yaptığın iyiliğin hiçbirini küçümseme, küçük görme. Ya kardeşim 50 kuruştan sadaka mı olur ya? Onu versek mi olur, vermesek mi olur? Bir fakire bir ekmek alsak mı olur, almasak mı olur? 50 kuruş. Deme. Yani iyiliği küçümseme. Küçük görme yaptığın iyiliği diyor aleyhissalatü vesselam. وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ Şimdi geliyor. وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ Velev ki kardeşine verebilecek, sunabilecek hiçbir şeyin yok iken tek başına vereceğin şey gülümseyerek onun karşına çıkmaksa bunu yapabiliyorsan bunu yap. Yani gördün kardeşini moralin de bozuk oturuyorsun. Gördün kardeşini onun suratına gülmek nedir? Bir sadakadır. Ve bu verdiğin sadakayı küçümseme. Dedi ki Allah-u Teala'nın lütfu çok bol, çok geniş. Yani biz Allah-u Teala'yı tanımadığımız için Allah-u Teala yani tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Mesela onun lütfu o kadar büyük, o kadar geniş ki düşünün. Sizin üzerinize bakmakla sorumlu olduğunuz hanımınıza, ailenize bile yemek yedirirken size Allah-u Teala ne yazıyor? Sadaka yazıyor. Diyor öylesi. Hanımının ağzına koyduğun lokma nedir? Sadakadır. Kaç kişi bunu düşünüyor? Eve giderken aldın 1 kilo elma, 1 kilo domates. Sen bir fakirin evine giderken nasıl bir sadaka vermiş sevabı alıyorsan bunlarla aslında kendi evine giderken de alıyorsun ama niyet önemli. Bunu biliyor musun sen? Bunu biliyorsan, Rabbinin sana bunu verdiğini biliyorsan sen yani Allah'ın izniyle mutlu olursun. Hayat senin için çok güzel olur. Değil mi yani? Demek ki yaptığımız iyiliklerden, yapacağımız iyiliklerden hiçbirisini küçümsemeyeceğiz. Velev ki kardeşimizin suratına gülümsemek yapacağımız tek şey bu olsa bile gülümseyerek ne yapmış olacağız? Bir sadaka sunmuş olacağız. Bu baptaki son hadisi alalım. Bu hadisi Ebu Hurayra rivayet ediyor. Ebu Hurayra radıyallahu anh sahabenin en çok hadis rivayet edenlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Ama sahabeden bir tanesi var ki ondan daha çok hadis biliyordu ve daha çok hadis rivayet ediyordu. Hangisi o? Amr ibn-i As'ın neyi? Oğlu. Abdullah ibn Amr ibn el-As. Abdullah ile babası Amr'ın arasındaki kaç yaş farkı neydi? 11. Yani Abdullah ile babası Amr'ın arasındaki yaş 11. Bazen bazı kardeşler diyoruz çocukları erken evlendirin diye. Sahabeler böyleymiş. Şafii diyor ki rahimahullah İmam Şafii. Bir tane diyor nine gördüm. Kaç yaşındaydı? Kaç? 21. 21 yaşında nine gördüm diyor İmam Şafii. Yani 9 yaşında evleniyor, 10 yaşında çocuğu oluyor. Mantıken bunun açıklaması bu. 9 yaşında evleniyor nine, 10 yaşında çocuğu oluyor. Sonra onun çocuğu 10 yaşında evleniyor. Yani 20 yaşında oluyor anne. Bir sene sonra çocuğu oluyor 21. 21 yaşında şimdi çocuklar sokakta misket oynuyorlar. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. 17, 18, 19 yaşında insanlar çocuk gibi. İmam Şafii de 21 yaşında nine gördü. Tabii eğitim çok önemli. Yetiştirmek çok önemli. Çocukları çizgi filmler, televizyonlar, dizi filmler yetiştirdiği için çocuk 18-19 yaşına geliyor. Cebine 5 lira verip bakkala gönderiyorsun. Parayı kaybedip geliyor değil mi? Domates alıyorsun. Utanıyor domates almaya bakalım. Yani bunlar hayal değil arkadaşlar. Çevremizde görüyoruz insanları ya. Yani. Sahabeler Bedir Savaşı'nda değil mi? Geliyorlar. Ya da Uhud. Savaşa katılmak için aradan böyle sızmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz diyor ki siz daha durun. 15 yaşından küçüksünüz siz yine. Onları almıyor savaşa aleyhissalatü vesselam. Kendileri büyük göstermeye çalışıyorlar. Üzülüyorlar. Perişan oluyorlar. Nasıl olur da biz bu kafirlerle, müşriklerle karşı karşıya gelip kılıç sallayıp bunların boynunu vurmayacağız. Yani yaşları kaç bunların? 14, 13. 2 sene sonra zaten Uhud Savaşı oluyor. Bunlar 15'e gelmişler. Bakıyorsun ki savaştalar. Düşünün 15 yaşındaki çocukları. Şimdiki 15 yaşındaki çocuklar anneleri babaları uyusun sabah namazı evde. Uyanınca kılar. Hava çok soğuk. Su çok soğuk. Değil mi? Yani onlar hangi ümmet, biz hangi ümmetiz ben anlayamıyorum yani. Çocukları yetiştirmek çok önemli gerçekten. Çocukları ne yapmak lazım biraz? Yetiştirmek lazım. Evet, Ebu Hurayra radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok hadis rivayet eden sahabelerinden birisi. Ashab-ı Suffe'de yaşayan, orada bulunan ashabtan onların sınıf başkanı. Tam bugünün tabiriyle. Arif diyorlar. Arif. Arap. Arif. Yani başkan. Oranın başkanı o. Orada takılıyorlar. Orada yemek gelirse yiyorlar. Gelmezse açlık çekerek karınlarına taş bağlayıp yerlere bazen bayılıp düşüyorlar. Ama amaç ne? Hadis öğrenmek. İlim öğrenmek. Ve bu sahabe Ebu Hurayra radıyallahu anh hala bakın ölümünün üzerinden 1300 küsur sene geçmiş. Ayşe radıyallahu anh'ın cenazesini kılan bir sahabe. Kıldıran. İmam o. Ayşe annemizin cenazesini kıldırıyor. Radıyallahu anh. Aradan 1300 küsur sene geçmiş. 1370-1360 sene geçmiş. Hala bu sahabenin adını anıp rahmet okuyoruz. Radıyallahu anh. Ondan Allah razı olsun diyoruz. Onun kıssalarıyla büyüyoruz. Onun kıssalarıyla eğleniyoruz, gülüyoruz, hüzünleniyoruz. Bu adamın, bu sahabenin kadrini, kıymetini yükselten şey nedir arkadaşlar? Zengin olması mı? Hayır. Şanlı, şöhretli, şerefli olması mı? Hayır. Bu adam Allah Resulü'nün hadisine değer verdi. Allah da bu adamın ne yaptı? Değerini yükseltti. Kıyamete kadar da, kopana kadar da, kopmadan önceki o Müslümanların bu dünyadan ayrılıp gideceği döneme kadar bu sahabe sürekli radıyallahu anhu diye anılacak. Yani insan için bundan daha büyük bir şeref olamaz. Belki 3 nesil önce senin deden köyün en zengin adamıydı. Herkes önünde el pençe duruyordu ama şimdi sana sorsam 4. dedeni ismini bilmezsin. Değil mi? Bitmiş gitmiş artık. Belki insanlar sesinden, görüntüsünden korkup yollarını değiştiriyorlar. Ama şu an mezarının nerede olduğunu biliyorsun. Unutuldu gitti. Eğer yeryüzünde bir iz bırakmak istiyorsanız, hayırla anılmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın şu ayetini sürekli aklınızdan çıkarmayın. Allah-u Teala diyor, يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah-u Teala sizlerden iman edenleri ve ilim sahibi olan kimseleri ne yapar? Derecelerini yükseltir. Ayet. Değil mi? Allah Teala Mücadele Suresi'nde böyle buyuruyor. Ebu Hureyre de bunlardan birisi radıyallahu anh. Diyor ki: "Kale kabbelen nebiyyu sallallahu aleyhi ve selleme el Hasan ibn Ali." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan radıyallahu anh'u öpüyor. Tabi Hasan ve Hüseyin peygamberimizin iki tane torunu. Kimden olan torunu bunlar? Damadı Ali ve kızı Fatıma'dan olan torunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında diyor ki: "İnnehuma seyyida şebabi ehlil cennet." Hasan ve Hüseyin, Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Yani aleyhissalatü vesselam onları cennetle müjdeliyor. Hasan ve Hüseyin'i. Ve Hasan'la alakalı da diyor ki, radıyallahu anh ile alakalı diyor ki: "İnne ibni hâzâ seyyidun." Benim diyor bu oğlum, torunum nedir? Efendi bir adamdır. Lider bir adamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecekten şunu haber veriyor. Allah-u Teala'nın ona bildirdiği kadarıyla biliyorsunuz. Allah-u Teala gaybını kimseye bildirmez. Ancak razı olduğu rasullerine dilediğini bildirir. Diyor ki bu oğlum bir kavmin, bir topluluğun lideridir. Yuslihullahu bihi beyne fi'eteyni minel muslimin. Allah-u Teala diyor Hasan ile iki büyük Müslüman topluluğu ne yapacak? Barıştıracak. İki Müslüman topluluğu ne yapacak? Birleştirecek. Bu ne zaman oluyor? Babası Ali radıyallahu anh öldüğü zaman, öldürüldüğü zaman yerine kim geçiyor hilafete, halifeliğe? Hasan geçiyor radıyallahu anh. Hasan geçiyor. Bir seneye yakın hükümde kalıyor. Bakıyor ki fitneler çıkıyor Müslümanlar arasında. Ne yapıyor Hasan radıyallahu anh? Hilafeti kime veriyor? Muaviye radıyallahu anh. Muaviye radıyallahu anh'a verdiği tarihe Müslümanlar Amul Cem'i. Bu seneye ne senesi diyorlar? Birleşme. Bir araya gelme. Ayrılığın sona erdiği sene diyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra 20-30 yıl sonra olacak olayları ne yapıyor? Haber veriyor. Hasan hakkında. Bu ne yapıyor? Bu şeyi haber veriyor. Alimler diyor ki Hasan Hüseyin'den daha nedir? Faziletlidir. Fazilet bakımından daha faziletlidir. Bunlar bu iki sahabe, bu iki torun. Tabi peygamberimizin Zeynep'ten olan bir torunu daha var. Adı ne onun? Umame. Bintu Zeynep. Bunlar böyle peygamber aleyhisselam namazdayken sürekli üstüne çıkan, tırmanan, oynayan kişiler. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Hatta bir gün secdede çıkmışlar sırtına aleyhisselatü vesselam. Peygamberimiz de secdede Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala, Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaket ve Ruh. Secde dualarını okuyor. Uzattıkça uzatıyor. Torunlar aleyhisselatü vesselamın sırtındalar. Ondan sonra sahabeler şaşırıyorlar. Namaz uzadı, secde uzadı. Ondan sonra aleyhisselatü vesselam namazdan sonra şaşırıyor sahabeler. Niye böyle oldu? Peygamberimiz diyor ki bu velet diyor, bu çocuk beni ne yaptı diyor? Deve olarak. Yani devenin üzerine koyulan şey var ya, ne diyorlar ona? Semer. O semer, beni semer edindi çocuğum diyor. Torunum diyor. Üstüme bindi diyor yani. Ben de diyor o diyor bırakana kadar ben de bekledim secde diyor. Bir gün yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede bakıyor ki Hasan ya da Hüseyin geliyor yürüyerek. Tabi tökezliye tökezliye geliyor. Aleyhisselatü vesselam da hutbede. İnsanlar da dinliyorlar. İniyor merdivenden aleyhisselatü vesselam hutbeden. Alıyor şeyi kucağına, torunu kucağına. Devam ediyor hutbeye. Namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kucağında kimi taşıyor? Umame'yi taşıyor. Kim bu Umame? Zeynep'in kızı radıyallahu anh. Diyor ki rivayette, secde etmek istediği zaman ne yapardı? Koyardı. Ayaktayken yine kucağına alırdı. Yani evde sen de çocuğunu, torununu al kucağına. Böyle bir namaz kıl, sünneti ihya et. Şimdi insan diyor ki ya namazda kucağa çocuk mu alır? Ona ne diyeceksin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Veya çocuk gelmiş mesela. Ben evde namaz kılarken bakıyorum böyle. Gece mesela yatsı namazının son sünnetini kılacağız. Evde. Gelmiş böyle şey yapıyor. Senin pantolondan, elbisenden çekiyor yani. İstiyor seni. Şimdi o çocuğu kucağına alacaksın sen namazda. Kucağında böyle ondan sonra başlıyor zıplamaya hoplamaya. Ve bunu yaparken sünneti ihya ettiğinin bilincinde olursan, sünneti yaşadığın bilincinde olursan, ecir alıyorsun, sevap alıyorsun, ayrı bir ecir alıyorsun. Ama cahil adam ne zanneder? Ya da bu böyle bir namaz mı olur kardeşim? Kucakta namaz. Yani zaten ben diyorum, bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bu tür insanlar namaz kılmasını görselerdi, camiden belki çıkarırlardı. Değil mi yani? Kucağına çocuk alacaksın camide. Yani uzun uzun kılacaksın. Evet. El-Akra İbn-i Habis, hangi kabileden bu sahabe? Hatırlayın. Evet, hatırlayın. Akra hangi kabileden? Benu Temim. Temim oğulları. Sahabeyi böyle okumak lazım arkadaşlar. Orada böyle bilinen. Şimdi doğuda da öyle değil mi? Sen kimlerdensin falan cahada. Bu Temim oğulları sert mizaçlı insanlar. Rivayet söylemiştik. Deccale karşı ne diyor aleyhissalatü vesselam? En şiddetli olacaklar kimlerdir? Temim oğulları. Acayip adamlar. Bu da gelmiş peygamberimizi çocuğunu öperken görüyor. Düşünün şimdi bazısına kaba. Diyor ki inneli aşraten minel veledi ma kabbeltu minhum ahaden. Ya diyor ben diyor 10 tane çocuğum var. Bir kere bile diyor kalkıp bir tanesini öpmedim diyor ya peygamberimiz. Aleyhisselatü vesselam diyor ki men la yerham la yurham. Men la yerham la yurham. Rahmet etmeyene ne olmaz? Rahmet olunmaz. Rahmet etmeyene rahmet olunmaz. Bu hadis muttefakun. Evet. Bu hadis muttefakun aleyh hadislerden. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği, sahabede ittifak ettiği, lafızlarında ittifak ettiği hadislerden. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta pazartesi günü İyadetul Marid, kitabu İyadetil Marid, hasta ziyareti. Hasta ziyaretinin fazileti çok büyük arkadaşlar. Yani bugün yitirdiğimiz, unuttuğumuz özelliklerden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir Müslüman kardeşini ziyaret ederse, hasta ziyaretinde bulunursa, hasta ziyaretinde olduğu sürece o kimse diyor Allah'ın cennetlerindedir. Bu rivayet Sahih Müslim'de geçiyor. Cennettesin sanki yani. Bir rivayette diyor ki bir Müslüman sabahleyin kalkar da bir kardeşini ziyaret ederse, hasta kardeşini ziyaret ederse 70 bin melek diyor ona akşam oluncaya kadar dua eder. 70 bin melek. Yani 70 bin tane melek size dua ediyor ya. Bir kimse diyor Müslüman kardeşini geceliğin ziyaret ederse sabah oluncaya dek diyor 70 bin tane melek onu ziyaret eder. Gerçekten fazileti arıyorsak eğer sokak sokak belki de hasta arardık ya. 70 bin tane melek size ne yapacak? Dua edecek. Evet, önümüzdeki hafta işte hasta ziyaretinin faziletlerinden bahsedeceğiz. Hasta ziyaretinin hükmü. Mesela İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki, Allah ona rahmet eylesin. Hasta ziyaretinde bulunmak diyor, farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye. Yani o hastayı ziyaret etmek farz-ı kifayedir. Kimse ziyaret etmiyorsa o hastayı, o toplumun hepsi diyor ne olur? Günahkar olur. Bu sebeple yurdunda olmayan, gariban olan, yabancı olan hastalar varsa onları ziyaret etmek lazım ki ümmetten bu sorumluluğu ne yapalım? Kaldıralım. Evet. Tamam şimdi sarılıyoruz ya kafa topu çıkma var. Hayatta böyle üç kere yapanlar falan var. Evet onu güzel oldu. Onu nakletecektik unuttuk. Soruyu bitirelim. Ondan sonra sen sonra geçelim. Tabii muanaka Şeyh Albani Rahimahullah'a soruyorlar bu soruyu. Diyorlar ki bazıları hani vitir yani tek yapmak sünnettir. Ondan sonra sahih sünnette bunun şey var mıdır diye Şeyh Albani'ye soruyorlar. Şeyh Albani diyor ki hâzâ lese lehu aslun. Yani bu amelin yani sarılmanın aslı yok. Ne demek aslı yok? Bir yapılma şekli bize bildirilmemiş. Kucaklaşma şöyle olur diye bir asıl bir temel yok. Kucaklaşma nasıl gerçekleşiyorsa kafayı olur, sarılma olur. İki olur, üç olur. Onun için Diyor ki Şeyh Albani, bel muanaka leyse leha nizam. Yani bunun sarılmanın, kucaklaşmanın belli bir neyi yoktur? Nizamı yoktur. Bundan dolayı iki de yaparsın, üç de yaparsın. Örfünde neyse o şekilde yaparsın. Evet. Şeyh Abdülmuhsin Abbad. Tanıyor musun Şeyh Abdülmuhsin Abbad? Şu an hayatta olan alimlerden bir tanesi, muhaddis, hadisçi. Ona soruyorlar, diyorlar ki helil muanakatu tekunu merraten ev selase merrat. Bir kere mi olmalı kucaklaşma yoksa üç kere mi olmalı? Diyor ki Şeyh Abbad, ma na'lemu tahdiden lizalik. Yani bunun kaç kere olacağıyla alakalı bir sınırlama bilmiyoruz. Sevaun kânet merraten ev marrateyn. Bir ya da iki kere. Demek ki dediğimiz gibi yok. İki, yani genelde bizim örfümüzde iki var, iki. Ha, üç varsa üç de olabilir. Evet Ömer. Seferden dönen bir insan döndüğü zaman bölgesine sürekli namaz kılması gerekiyor mu? Yani tabii sünnet. Bu da terk edilmiş sünnetlerden bir sünnet. Bir kimse yolculuğa çıktı diyelim. Geldi evine. Evine gitmeden önce camiye gidip, mahallesindeki camiye gidip iki rekat namaz kılması sünnettir. Terk edilmiş sünnetlerden bir sünnet. Konuyla alakalı mı? Evet. Hocam bu eli bazı insanların ellerini öperken yani öpüşeye gider gibi eğiliyor insanlar. Yani şöyle, eli öpmek için hani o eğilme kastıyla değil, ele ulaşmak için. Sonuçta adamın elini yukarı çekemezsin yani. Oturuyor mesela. Oturuyor, yani gidersin, oturuyor. Elini öpersin ama o şey modunda değil. Bazıları var da eli öpmeden böyle eğilmeye, bükülmeye başlıyorlar. Böyle değil. Evet. Elini öpersin saygı olarak. Yani tazim değil. Yüceltmek değil. Evet. Hocam, bu eli kanına koymak gerekiyor. Haram. Ve bakın bu İmam-ı Nevevi yani rahimahullah bükülmeyi, selam verirken boyun bükmeyi dahi ne yapıyor? Kerih görüyor, haram görüyor. Öğreteceğiz. Bu yok, bu bir şey değil yani. Öğrenirler. Yok yok, öğrenirler inşallah. Sünneti öğretmek lazım. Evet Davut. Mesela bazı kadınlar yani okşaşıyor, ikili erkekler de okşaşıyorlar. Nasıl yani okşaşıyorlar? Ha. Yok, yanaktan öpmek değil de kucaklaşmak veyahut da yani şey, örfte varsa hani buna bir yasak getirilebilir mi? Seferden gelindiğinde yapılabilir belki. Bakmak lazım. Seferden gelinme şartıyla. Uzaktan yolculuktan. Evet. Evet, sarılıyor. Kalkarı sonra ne yaptı? Elini öptürdü ve sarıldı. Kucaklaştı. Kucaklaştı. Evet. Evet, farz namazda çocuk kucağı alınır mı? Evet, farz namazda da çocuk kucağı alınır. Farz namazda da çocuk kucağı alınır. Fazla nafilenin arasında bir fark yok. Evet, Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etûbü ileyk.